دل کی وادی میں آہ و بکا ہے، ماہ رمضان کی الوداع ہے، اب ملے نہ ملے کیا پتا ہے، اب ملے نہ ملے کیا پتا ہے، ماہ رمضان کی الوداع ہے، ہم جو بھولے تھے قرآن خدایا اس ہی رمضان میں سننے کو پایا، جاری رکھنا سفر یہ دعا ہے، ماہ رمضان کی الوداع ہے، اب ملے نہ ملے کیا پتا ہے، ماہ رمضان کی الوداع ہے، شان رمضان کیسے بتاؤں، لیلۃ القدر بھی اس میں پاؤں، شان رمضان کیسے بتاؤں، لیلۃ القدر بھی اس میں پاؤں، فہم قرآن بھی کچھ کچھ ملا ہے، ماہ رمضان کی الوداع ہے، کیا خبر تجھ کو پھر پاؤں گا میں، اپنے اسیوں کو دھو پاؤں گا میں، زندگی کا بھروسہ ہی کیا ہے، زندگی کا بھروسہ ہی کیا ہے، ماہ رمضان کی الوداع ہے، اب ملے نہ ملے کیا پتا ہے، ماہ رمضان کی الوداع ہے، ہم نے ملک خدا داد پایا، تھی اسی ماں کی برکت خدایا، یہ جو قائم ہے تیری عطا ہے، ماہ رمضان کی الوداع ہے، معاف کرنا کہ گر کچھ کمی ہو، میری آنکھوں میں گر کچھ نمی ہو، معاف کرنا کہ گر کچھ کمی ہو، میری آنکھوں میں گر کچھ نمی ہو، مفتی حق کب ادا یہ ہوا ہے، ماہ رمضان کی الوداع ہے، اب ملے نہ ملے کیا پتا ہے، ماہ رمضان کی الوداع ہے، دل کی وادی میں آہ و بکا ہے، ماہ رمضان کی الوداع.